ناغه د مکی مشرک او کافرو مسلمانانو لا پاغي کې شک نه دی پکار بلکې پاغي ایمان راولل دا فرض دی لازم دی واجب دی هر مسلمان له پکار دی چې پاغي کې شکوک او شبهات او خیالات نه زغلی بلکې چې پیغمبر سوي سی وکړو د کومي خبرې نه تاسو خبر کړئ ناغه به حقی هغه به یقینی هغه به بشکل. دویم مشرکینو چې د کومو الهو عبادت کو او دې د ځان نه جوړ کړي هغې له د الوهیت او د خدای توب صفتونه ورکړي الله په دغې مشرکانو باندې او د هغې په الهو باطلو باندې رد کړي. دریم اللہ رد کی داغی پا دلیل بانی چی دلیل خواغی سرشتنا یا دا وحی یا سنقلو دا حق پرستو خبری یا دا چی اقلی دلیلی و سر حس و سر نشتکشتا نو گمانون او خیالاتو او پا گمانون او خیالاتو بانی یا و خبر عادت دین نن جوڑی گی گمان او خیال دا خو بیدینی دا دین آغا دی چه آغا یقینی او یقینی خبر دا اللہ دا دا اللہ دا پیغمبر دا یقینی خبر دا حق پرستو دا لنبی خبر چې صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شروع و نمخ کنا خبر ام دارا روانا و چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلات والسلام دو ځل لیدلې په خپل شکل او صورت سره چې کوم شکل او صورت او الله جبریل علیہ الصلات والسلام ته ورکړی دی اسه داسې خو بشمار ځل لیدلې پیغمبر سره به کله چې معراج ته تلو جبریل علیہ الصلات والسلام سره مرګره نه دی مکینه روان کو بیت المقدس ته ورسو بیا دا غزاین روان کا ول اسمان تا دویم اسمان تا دریم اسمان تا وزا وسر خدغه په خپل شکل کې نو کله چې نبی له صلوات و سلام دا غنه وغوخته یا د الله نه سوال وکړه جبرئیل له صلوات و سلام مت ځان وخ په یو مقابل او دا غ مقو حدیث کې راځي چې نبی له صلوات و سلام تا یو غیبی आवाज شو نبی له سلام یو ځل دو ځل درې ځل بره ګوري یو خابل خواګوري خو چې کله اسمان طرف ته وکاته نو جبریل علیه الصلاۃ والسلام یو وخت په بله باندې رولې دا او ناسته او قد سد الافق چاپیر اطراف نور څه نه ښکاري ده دغه بس هغه وته ښکاره شو بې هوشه شو یا لاړ وتښتېد مختلف روایت دي په خلکو کې وردن نه شو یره پراله او بیا وته آواز وکړ یا محمد انت رسول الله حقا وانا جبریلو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تدا اللہ رسول پہ حق صدا بعید نہ رچستان سو روز وحی بند شو مستا پڑھ کے وہ پریشانی راغلی و خپا بے تدا اللہ رسول حق اوز جبریل ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام پزڑ کی جکم جوش او کما یرا ترہا وا نو آغا آرام شو سکون و تحاصل شو او بل زلو نو دا ولقد رآه نزلة اخرى دا غدویم زل لدل جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دی دا کم زل لدلو دا یو پزمک باندې او یو پاسمان باندې نو دا پزمک باندې لدل دا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کم زل کیو اللہ غیت اشاره دی ولقد رآه او یقینن لدلو پیغمبر جبریل لرا نزلتن اخرى یو زل بلو نزلتن اخرى کم زیکی عند صدرت المنتحا دا صدرت المنتحا سر صدر نم دا بیر او منتحا دا دی بیر سپت دی آغا بیر آغا ونا دا بیر چغیتا انتها شوی دا نظمکی نچسو پا برا باندی روانی که ملائکی که ملائک یو خبر روڑی نو دی بیر د جوړه سینه بس په دغه ځای باندې ودری دا منتها و ته زکه وای چې د لاندې نه د ملایکو انتها پاغه باندې وشي د اری خبري چې د ملایکو سره یو غی په بره باندې روانه کړی نو چې دی تورس نو ملایکم دلته ودریږي او خبرم دې ته تورس اند صدرت المنتها دویم هغه ونه چې غی ته انتها کیږي د مؤمنانو مسلمانانو د روحونو چې کله هغه د ځمکې نه روان شي په بره باندې نو چې دی ځای ته ورسي نو دا منتها ده هغې نه بره دا روحونه بیا نه ځي بیا د روحونو خپل خپل ځایونه دي خو لا اول دی ځای ته ورسي نو ځکه دې ته سدرة المنتها وي هغه بیره او بیره وي خوږه ده سوری همیشه دی بوټی ښایسته دی مفسرین وي دا هغې وضاحت رسو سنه سرازی عند سدرة المنتها اللہ مقرر کری دا دا بسور لوئی دا بسور خیستی دی دا پاس بسی جبریل علیہ الصلاة والسلام نبی علیہ الصلاة والسلام علی دو عند سدرة المنتها دا دی بیر سر دی بیر سر نورم سشتا عندها جنت المأوی وی دی سرا اغا جنت تے دو سیدو مأوا زید ورتلو دو مسلمانانو زید پاتے کی دو دو مسلمانانو اللہ تیار کرے دے دو قرآن نصابتا دو عدت للمتقین بات خلق ہوئی جنت ننے جوڑ شوے دا بلا رستو جوڑی گیا دا نا دا مخی نا پیدا شوے دے و تیار شوے دے قرآن ہوئی دال ترے دا بعض خلو اختلاف پا صورت بقرہ کے تیر شو چی دا جنت دے کم دے کی آیا پا زمکہ دے او کنا بین السمای والارد دے او کنا قرآن فیصلوک لعندہ جنت الماوا پوم اسمان باندی دا بیر دا او پوم اسمان باندی دا جنت تے چا اللہ دا مسلمانانو دا پار جو کرے دا اللہ رو تمون ٹول بوزی دا دی دا پاس بیا نور جنتون دی او زور پسی پا بارا دا دا اللہ عرص سر جنت فردوس تکی دلی دی ذکر پیغمبر وی چکر دا اللہ نا جنت غواڑے نو تاسو دا فردوس سوالو پی نا فا انہو علی الجنہ دا طول جنتون نو چتے و اوسط الجنہ دا طول جنتون بمینس کے دے اوم دا دینا اغا نہرون دا طول جنتون راوتی دی نہرون دا غین را روان دی چنیت را روان دی و ہر یو جنت تا تی دی اندہا جنت المعوی دا غزائی کی جنت الماوام دے اس چاہتا چھپا دی دنیا کی بشارت میں لوشو خوشخبری ہوتا میں لوشو او اغتا ہوئی لیشو چی قیلت خلی الجنہ زا جنت تلارشا اگر صاحب یاسین تاوی لیشو کمو خلقو لچر جنت زیر ورکڑ شوی دے غی یا دا سی دا گن و روایاتو نا ثابت قرآن نم ثابت نو اغا جنت پو مسمان باندے دی اغی دمخ کی نتیلی دی ارواح دا شہداؤ دمخ کی نتیلی دی ارواح دا انبیاؤ او دا سی دا نور و نیکان و خلق اغا دمخ کی نتیلی دی اغا جنت تذکر چی دا قرآن نا ثابت دا دا حدیث نا ثابت دا اسی او سڑے دلتا ہوئی سڑے پا قبر کی جوان دے یا ولی دے یا شہید دے یا پیغمبر دے ہر سوک چھ دے دا انسان پوئی گی نا علم دا دا کمزور دے دے دا او مسمان نا پکتا راو لی بیا اگر جوان دے دے او برد اللہ سر او پا جنت کی دکا جنت خو ثابت شوائن دا جنت الماوا دا رسدت المنتحا سر دے اسے درا نا پا او مسمان باندے دا نو معلومی گی دا چھ دا طولو جنتیانو روحونا بردی او دا عددی دا پارا دمر روایات بشمار دا دنیا کتابونا دا دنیا اقوال لعلماء اہل سنت والجماعت اگی پنیس چی کم خبر ثابت رنو اگا دار جنت پو مسمان دے دا اولیاء و انبیاء دا نیکان و مسلمانان روحونا بردی پو مسمان برا پا کتبانے بیا نرازی کل برازی چروت دا قیامت شی نو ہر یا روح بخپل بدن سر یوزے کی گی میدان د محشر بیا پزما کړي پس مکہ با عادل بادشاہ اللہ فیصلہ کی چا دے جنت اور چا دے دوزخ او چے فیصلہ وشن دا غین بخپل فرضے تزی جہنم دزمکو دلان دے او جنت تسمن دے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلے او دا ثابت ہے کہ دو دل بخپل شکل او صورت او دا غسی لیدلے دے بغیر اندازنہ دا معلومہ بے شمار بعض مفسرین وی ولقد رآہ نزلۃ اخرى و یقین لیدلے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ لرا نزلۃ اخرى او ذلبل عند سدرۃ المنتہا اگی ضمیر راجی کی او دام په صحابه او کی دی بد دی و تمنگ نو وایو اگر صحابه او اقوال دی او اگی دی صورت نه دا ثابتی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ لیدلے دے لکا دو تن دی خپل منس کی او ذل تکرار کی خبری شروع دی کعب رضی اللہ تعالی عنہ چیغا پا دی اہلی کتابو کیو مسلمان شیو اگو داغ وقت کیو خبر اکلا وی اللہ تقسیم کردی دعاو خبرو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے خبری ورکلی کلم اللہ موسیٰ تکلیم او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے رؤیت ورکلی موسیٰ علیہ السلام سره دو ځله خبرې کړې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو ځله او نبی علیہ السلام دو ځله لیدلې نو یو رؤیت ته یو کلام دی دا رائے د کعب رضی الله تعالی عنہ مسروق وی زرا علم د عائشہ رضی الله تعالی عنها نه متپوسو کو وی ما وت وی چې دارا ته وایا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله لیدلې دی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي مسروق تا وی دا سے خبر دے اکلا چیزا ما پا بدن ویختو درے دو وی دا سے خبر دے اکلا چیزا ما پا بدن لقد قف شعری لی ما قلت ناتا چی سوی دا غید وجن زما بدن بانی ویختو درے دو لکا غون را بانی زیگ زیگ شا وی یاد ساتا اینا انت من ثلاث وی تا چرتا وی دا غید ریو خبرونا من حدثک هن فقد کتب چچان تم د دې دریو خبرو په باره کې وي نو دروغي وي من اخبرک ان محمدن را ربه فقد کذب چا چرته دا وي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله لیدل دي نو دروغي وي الله قران کې تا نه دی اوریدلی سوره انعام کې چې الله فرمایي لا تدركه الابصار الله پاک دا سترګې د مخلوق نشي ابصار عام دے دا ہر چاستر دے کاغا نبی او کاغا ولی اللہ سوک نشی لی دے یو لی دلی پا خوب کی یو لی دلی پا دل سرا لکہ بعد مفسرین وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ لی دلی دے ہو پا دل سرا بفو آدی ہی او بعد خلق وی نبی علیہ السلام اللہ لی دلی دے پا خوب کی دا زان لخبر دا دا اختلاف پا دے ویخہ کی دے چاہے نبی علیہ السلام پہ ویخ لی دلے دے عائشہ رضی اللہ عنہ مسروق تا ہوئی ویچ چارتا دا ہوئی نوی دروغی ہوئی ذکر چی اللہ فرمائی لا تدرکوہ الابصار دویم قرآن کے اللہ فرمائی ما کان لی بشارین ندی مناسب دیو انسان سرا نخائی دیو انسان سرا ان یکلمہ اللہ چی غصر دی اللہ خبریو کی اللہ وحیان او من ورائی حجاب یو روایت کی رضی نبی علیہ السلام نتا پوسو شو او غالباً تپوس کون کے یو روایت کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ تعالیٰ لی دلی رہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و توینا آیت نہرن ما یو نہر لی دو ورا آیت من وراء النہر او آخوا دا نہر نمی پردو لی دو او آخوا دا پردے نمی نورن نور لی دو یو روایت کے رضی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې ما د پیغمبر نه تاسو کو نو وی ما ته وی چې نورن ان اراه اخو یو نور دې ما شرط لیدلې نه یو روایت کرا دې چې نور ملي دلې سر پرانا ملي دلې دا نور درب او رب سوک لیدې شي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دې روایت نه معلومی چې الله سوکو نشي لیدې وی دوی مره ته دا خبر وکړه عائشہ رضی الله عنها چې من اخبرک چا چا تا تدا خبر اکڑا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم شیئا یو زر خبر وچه تا پتکڑی دا اغینا چی اللہ پا غبان قرآن نازل کردن فقط کذب دا بے دروغ ویلی او دروغ جندے ذکر چی اللہ پیغمبر تو یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ سورۃ المائدہ کی اے پیغمبر ہاں قرآن اور سوچ تا تر بر نہ نازلی گی او کدا کار دے انکو مست زما پیغمبر نے مسی چارہ تا داو جے غد دین سے حساب پٹا کڑی دا نو دا درو کوئی درم وی درم را تا داو وی چ ک چارہ تا دا خبر او کڑی پیغمبر دا سبا دا حال خبر دے نو فقط کتبا درو جن زک چ اللہ فرمائی ان اللہ عنده علم الساعه عائشہ رضی اللہ عنہ پہ دلیل کی دایات پیش و یعلم ما فی الارحام اللہ تا پتلا دا قیامت اللہ پوئی گی پا غصبانے چی دا انسان دا زنانا پا خیٹا باندی دی اللہ پوئی گی دا باران پا حال باندی او اللہ پوئی گی پا دی باندی چی سبا بتسکے اللہ پوئی گی پا دی باندی چی پا کم ازمکا باندی بامری وی دا آیات تانے دے ویلے چی پا دی کہ اللہ دا پینزو غیبونا دا پینزو پوٹ سیزونا راجع مکلی دی چی دا دی علم صرف اللہ تر ان اللہ عنده علم الساعة او پی او روایت کی دا سی راضی کہ چا تا تا دا خبر اکڑی نوی تپوش چی فقط اعظم الفریت علی اللہ پا اللہ بانی دیر لوی دروغ تڑی ذکر اللہ یو سوی یو دی بل سوی باہر حال دا خبر دا لسنت والجماعت پا مینس کی او دا اکثر سلف خلف پا مینس کی اتفاقی دا چی نبی علیہ السلام والسلام جبریل علیہ السلام لی دلی دی دو زالا بس باقی دا خبر تک تا اختلاف پا پکی لیکن اکثریت تا امت او دا صحابہ او دا تابعین پا دی بانی دی چھے اللہ چانے دلی دلی او دی دا آیاتون مضمون طول روان دے جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکی او یقینن لی دلی او دلرا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نزلتن اخرائی او زلبل عند صدرت المنتہا کم زے دا صدرت المنتہا سر عندها جنت الماوا دا دی بیر سر اگا جنت تو سیدور مسلمانانو دے اذا یغشا صدرت ما یغشا کل چی پٹ کو دی بیری لرا ما یغشا کل چی پٹ کو دی بیری لرا آغا سو چی پٹکڑی ودا ما یغشا آغا سو چی پٹکڑی ودا نباد مفسرین وی فراش من ذهب دا سرو زرو پتنگان و ملخان او دی بیری دا پاس پہر پانا و پہر سانگ بان سانگ داغی اغسانوها دا دی بیر سانگ دا ملغلری دی یاقوت دی زبرجد دی دا غی پا هر پانا باندی بعضی روایتو کرا دی ملکون هر پانا باندی یو ملک دی اغاو لار دی یسبح الله او دا اللہ پاکی بیانی دا غی پانی بسوری و دا غی سانگ بسوری اللہ خپویی گی پا دیمانی ایده یغش صدرت ما یغشا کل چې پټکړو دی بیرې لره هغه څه چې پټکړو وی نور رب جل جلاله څه شي پټکړو نو دویمه معنا دا ده چې دا الله نور دا الله نور داسې و چې دا ټوله بیرې پټکړې وه بیر هم ډېره لویه او چې کوم شی د هغې د پاسه محیطو د الله نور و هغه هم ډېر لوی و کله چې پټکړو دی بیرې لره هغه څه چې پټکړې وه اذا یغش صدرت ما یغشا بعض مفسرین وی نور الخلائق دی تمام مخلوقات و کائنات و زمکہ دا اسمان دے نور دے قمر دے ہر دی زان لیو نور دے دا بیر آغا نور پٹا کردے وچی آغا نور دا خلائق و دا مخلوقات دے اذا یغش صدرت ما یغشا یا سو کوئی آغا وقت چی پٹا کردے و دی بیر لرا ما یغشا اغه سچ پټکړی او ان جبريل عليه صلوات و سلام نبی عليه صلوات و سلام په دغه وخت کې ولیدو او سورو نو دا بیره پټکړی و سو کویا سے مراد د دینه تعظیم دی کله چې پټکړی و دی بیر لره ما یغشا سلوی پټول الحق تو ملحق حق ملحق سلوی شان دی د حق نو دا سدلتا س سلوی پٹول اذ یغشا سدرت ما یغشا ما زاغ البصر نو کوکشوی نظر د پیغمبر د جبریل علیہ الصلات والسلام نا و ما طغا او نه تیر شوی یو خابل خوا یمینا و شمالا گس طرف تا یا خی طرف تا د پیغمبر نظر د جبریل علیہ الصلات والسلام نا یو خابل خوا کله چې یو شی ډیر زیات ضروری او اهمی نو ته خو باغې ته ګورې که نه بیا خو بل خوا نه شي کتی د نبی علیہ الصلات والسلام ته هغه ځان ښوده او نبی علیہ السلام هغه ته کتل د الله په مخلوق کې په کائناتو کې عظیم خلقت ډیر لویه هستی جبریل علیہ الصلات والسلام او ډیر لوی شان والا هغه ته وحی والا وه هغه ته د انبیاو حفاظت والا وه هغه ته د انبیاو ملګرتیا او نصرت والا وه نو په ملایکو کې هغه ډیر لوی ملک وه ځکه د پیغمبر دا شوق چې زه دې وینم نو د هغه نظر بیا بل خوا یو خوا بل خوا نه دی اوړېدلې نه ښي طرف ته او نه ګس طرف ته مخامخ هغه ته کاته وما تغا او نو د پیغمبر نظر د هغه نه تېروتلې چې د هغه نه مخکې شوي اپله بیا بل څه ته کاته ما زاغ البصر نن کوک شوی نظر د پیغمبر نه ښي طرف ته او نه ګس طرف ته د جبریل نه وما تغا او نه د هغه نه تېروتې لقد رأى من آيات ربه الكبرى يقينا لدليو پیغمبر دایاتون دا دخبل ربنا لوي لوي من آيات ربه الكبرى امت طول داوي او دار دي دا پار دليل دي لقد رأى من آيات ربه الكبرى كنبي عليه الصلاة والسلام بي الله لدليوي نو دلتا بي بيا داس نوي يقينا لدليوي پیغمبرو دا لوي لوي نخونا من آیات ربه نا یا خو بے من ربه ویلے کار بے ویلو چی لقد رآ ربه اغلی دل اخپل ربو دا سی ولی وی چی لوی لوی نخی ولی دی جنتی ولی دو جہنمی ولی دو فاغی کے مختلف قسم حالات ولی دو کم انبیاء چی ترشی وغی ولی دن ابراہیم علیہ السلام ولی دو بیت المعمور ولی دو عرش ولی دو من آیات ربه الکبرہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پدے معراج کی دکھم سیدونو ملاقات کرے تو اگدو حدیث کی راغلی محدثین دا ذکر کرے کہ غسل دی من آیات ربہ الکبرہ لول نخی او دلائل افرائیتم اللات والعزا دا دوی خبر شروع صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تردید ہے پورے پدے اس مکہ کے مشرکین وزان دا پار خدائیں جو کڑی لاتو مناتو عزا دلتا قرآن دادری ذکر کی دادری اولی ذکر کردی دا مشہور لکہ دا نوح علیہ السلام پا زمانہ کی پینزا اللہ ذکر کردی دا مشہور ود سوا یغوث یعوق و نصر قرآن کی داغی ذکر را غلی نو دلتا اللہ ذکر کو دا دغی دری وارو چی لاتو مناتو او عزا دا مشہور دین علاوہ نورم بلاشی بیشمارو دا په هر زمانہ کې ډیر خو هغه مشهور قران را لې ځکه چې دا داږي غټو غټو قبایل او دا غټو کلو سره لا ته یو روایت کې راځي کان رجلن یلط السویق علی الحاج علی الحجاج دا نیک سړی و ستوان به د حاجانو ته حج وخت براغی نو د ستوان تقسیموله او به تقسیموله نو فلما مات عکفوه علی قبره فلما مات عركله چې هغه وفات نو عکفو علی قبره خلق راغی او داغه قبر من جوران شو بس پل حاجتونه او سوالونه یو مزار ته نه جوړ کو ګر زیارت ته نه جوړ کو دویم روایت دا دی او دا مشهور دی چې دا صخره بیضاء یو سپینه ګټه په طائف کې او دا غیره پاسه دی منقوشه هغه باندې نقشې جوړې شوې لیکل پیم شویو بولینا پیم شویو دا غی دا پاس دی یو بیت جو کرو یو کور جو کرو دا غی سپینی گٹی دا پاس دا اللہ تو پا طائف کیو او طائف کی جکم قبیلہ و مشہور ثقیف دا دی الہو دا دی معبودو دی وردین چاپی را تواب او خان بیرا وستو غی سر بیلو نظرانی و منختی بم شوروی او چی دی بس حاجتو نو نو بس اغتا بولارو اعوزا دا ونه دا حقیقت کی دا لات دی روح کلی دا اللہ نا دی وی اللہ اکا منگا وی ناری نده نو لات تاغی مونس عزا دا دی رو کلی دا عزیز نا عزیز دا اللہ نم دے دا اللہ صفت دے او دی تین عزا جو کلی دی ویدا دا غی مؤنث دے نرو او سر خدا لکه څنګه چې په عامو مخلوقاتو کې نو دی دا اللہ نمونم دا غسی دا الحادم دی تو وی کجروی دا اللہ پو نمونو کی ویلحدون فی اسمائی عزا دری ونوی دا کی کر او دا دی دری ونو دا پاس دی و باده کرن دا طائف و دا مکی پا میانس کی نا نخلا یا مقام یادی گی نخلا نبی علیہ السلام پا غی کیو لارو او تلاوتیم کو پیریان راغلی وگی و تایخی و آغا نخلا دا پا دا غزای کو مکی والا او دا غزی دا مکی نچاپیر چکم ناغی بنو کنانو سیدو دا دی مکی والا و دا بنو کنانو خدایو عزا دی با دا عزا خاپیره عبادت کو منات دا دی دا اللہ دا نم منان نروخ کلی دی اللہ صفت تے احسان کون کی نو دی تینا مؤنث جو کرے دے منات قدید یو زے و مشلل او قدید دا دریاب پا کنارا بانی دا دا مکی و دا مدینی پا میانس کرے نو دا مدینی خلق اوس او خزرج دا دو قومونو بد دا پی ملون دی بول رات لے دا دا غی زیارت دا مشہورو او دا چکم مشہور خلقو پا عربو کی مکی والا او طائف والا او مدینی والا نور دا دین علاور دنیا و کلچ اسلام راغے او مکہ فتح شوا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزا تا خالد رضی اللہ تعالی عنہ مخکما ویلو غیر علی گلو یو زل راغے اغا آبادی من وڑا ونی منی مو علی خس سپی صاحب پو نش پیغمبر او تی تا کار نه دکړه غ دوباره بیا راغے چې وی کا تن خزا دا بربند دا او یخت پی رب وردی خور رالیو په سر باندې چی اگر چه کم داغی سوکی دارانو چا پیر یو خابل خوا چا بلاچ بنو شیبانو تقریبا اگی با دی سوکی کولا اگی و تا دیر آخوا دی خواو کرو خالص سی ورغی وی والا اسے ختم کرا پیغمبر وی آینده دا پارا با وزانی دا خوزاوا مغیره ابن شعبه رضی اللہ تعالی عنہ او ابو سفیان دا دوار پیغمبر رو لگل ویلار شای طائب تا او دا لات نده دا ختم که اغیر آلو او اغیر گرده توتی توتی کلا او دا پاس چپ اغیر بانه کم کور جورشه و غیر وان که ابو سفیان یوازه اولیگه وی تلار شمنات مشلل تزانو را سوا قدید تا اغیر آل تلارو او منات او سر بعد روایتو که رادی چه علی رضی اللہ تعالی عنہ او منات ختم که دا داس زیونو چه اغیر که دا غیر الله عبادت کیگه او خلق آلیه گرنی او زیارتو ندی دا سنت دا پیغمبر دی چدا بروانے بلکہ واجب دا شریعت تھی کیونکہ چ مکہ فتح شوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پر صحابہ لے گئے ویلار شے ور دین اخلاص کی بل دے تبع لے گئے ذل خلاصہ و توئی اغم دا سے مشہور بلا زین چ صحابہ بی غیر تلے گلو او غبے پزے بانی ختمون دی تبع نہ کا تا سوکی داران کا چاب مقابلہ کول نہ غیب مخ سر والو خدای ختم کلو دے اسلامی حکومت قانون دارے شرکیات دا شرک اڑی دا با مکمل ختمی گی ان دنیا کی سور کی ذات اوزیا کی خبر حروان کہتا نا بس بیا با پنج پیرے بدنان دا با بیان راوتی ری پنج پیریان راوتی ری و دا ملک با بل راغست ری او ایسا که چی زیارتون نمانی طول قبرون روان کر نا شریعت کی حکم دار چی دا بروانے اگا حرس شی چی چی دا خلق و عقیدہ صفاش اللہ پا دی آلیہو اردیو بانی رد کی چی دا دا زمک خدایینو لخلق عربو نبا چی تپوسو شای لگر رسول خدایانو عبادت کے ناغبا وی دوو وی دا کم گدائی دی وی ستتن فی الارد و واحدن فی السمای شپک پا زمک دی او یو برا پاسمان نوی دا تکلیف و دا مصیبت پا وقتی کم یو پکار رازی وی اللذی فی السمای اغازات چی پاسمان کے دی ایک رمان پا دریاب کی مسلمان شو دا ابو جہل دی رضی اللہ عنہ اشتے پا دو بیدو شوا وقت تپوسو کو وی دیخ وقتی بوس چاہتا آواز کو وی آغا ذات تا چه پاسمان دوی دازمه که والا سنیشی کولی وی نه دی وقتی آغا سنیشی کولی نه دا هم سشی لساتلی دی کن آغا هم خاده لساتلی دی و دا هم لساتلی دی وی که زخ لاس شما اللہ خلاس که منو زبا زمه و دا پیغمبر پا لاس که با لاس که دمه من خدا آغا نه دی وجه نرو تختیب نو چې دی بار سن شي کول نه دا مونږ رسد پار نیولې چې دا الله ته دا عزاد او دا حبل او دا پلانې دی او دا پلانې دی الله خلاص کو غراغ پیغمبر ته وستا مسله مونږ په دریاب کې منله او تکلیف په وخت اللہ رضی مشرکان و حال ذکر کی چکل پدی سخت راشی نبی آما تا چگی ہوئی افرائیتم اللہ تا والعزا دا زمک پخدائن واللہ رد کی آیا وینیتا سو اللہ تا والعزا یا خبر کیما افرائیتم اللہ تا والعزا خبر کیما دا اللہ تا دا عزانا ومنات الثالثة الاخرى او دا غمنات درین بلنا علکم الذکر و له الانسا آیا ستاسو دا پارا ناری ندی او دا اللہ دا پارا لونا دا ستاسو انصاب تے دا ستاسو انصاب تے دا تقسیم خو ستاسو دے کنا دا زان نم کرے دے او تقسیم ام ستاسو غلط تے او دا طول عقید ستاسو برباد دا خوچ زان لستاسو ناری نخوخ دے پا لور بانے خو بد گنے سبابو ازم دا کورا رولیو زی دیل با سوک ورکی ناری نخو بگٹو کی دیل بخوراک یا بید دی وجن وجل چل وگا سیوا کی گی او دا خرچہ سیوا کی گی لہذا لرکوی دا زنانوی نتر چانا پیدای علکمت ذکرو و لہو الانسا دا اللہ بارک دستا دا عدل فیصلہ دا چل اللہ لدی زنانا ورکی او زان لدی ناری نو آغستو علکمت ذکرو و لہو الانسا تلکا دغا اذن پا دغا وقت کی قسمتن دیزا تقسیم دے دا ظلم ان هي الا اسماء نريد مگر نمونا سميتموها انتم وآباؤكم شي خريدا تاسو ديلرا وآباؤكم استاسو مشران ما انزل الله بها من سلطان نظر عليك لالا پدي باني س دليل نمونا ولا چاي خو چدا لا تدا منات تدا عزاد دا هبل نمونا ولا چاي خو چدا ود دا سواد دا يغوست دا يعوق دا نصر دا ولا تاسو يخي او پارا زمانه که دا بدلی گی دی زمانه که اوشمارا دا خلا دا اندازی و او دا وست کم دین آقا یقینو که اوشماری بر امام چا نمی خیره سیون شریف دا چا نمی خیره یو زیارت مولا شریف برا پا دیمبری کرد تشمیر پا علاقه دی دا نمی چای خیر دیل کانکا سیبا پیر بابا پیر آبا دیوان بابا منظره بابا دا تا یادوا پشمارا بستلش نہ نمونہ چھ اخری نہ دان بابا خدر بابا تورجب بابا تورڈیری بابا نہ نمونہ چھ اخری سمے تموہ انتم و آباؤکم تاسو یخیدی استاد مشرانو ہا ہر زمانہ کے اوپار کلی کی شاہ ولی اللہ و دغه سے خدایین دی خلق رو نمونہ اخری تو قبرونو باندې کله دا پیغمبر ویلی جتا سو گنبد جوړی او بیا پاری کی گټو لگاوے خختو لگاوے پوخه باندې پکیو کی دا خوب نشتا دا باده شی با پا قبر که نلگه تمام فقه ها دیگر کلی دی بابونه جو کلی اصو فقه گو ره نفقه منی و نحدیث منی دا باده شی تولی پا قبر که لگه دا خود دروانی زیده دا باده خود تا پا دنیا که که خبر ختم شو و باقی پاته آپ الاخرت ته اغا اللہ کرده مسلمانانو لا نارا مخی نو عدت تیار شوه ده کله کافرانو لپاره دیم تیار دی عبادت ته ضرورت نشته نه قبر ته شي لبخه بیا په غیبه باندې لیکل هغه چونه کول بیا په غیبه شالونه غړول الته شمع بلول او ډیوی بلول هغه ته چاپیره ناستا دا په یو دین کې نشته دین اسلام راغلی دی لپاره چې دا قسم پیرانو دا قسم مولیانو او دا قسم مزارونه دا شریعت ختمول ځکه نبی علیہ السلام سوال کړو چې الله زما د قبر نه مزار مو جوړی چر دنیا مخلوق راضی او بیا زمار قبر عبادت تروس پورے اللہ حفاظت دیکھا سو کل خالم نشی ورتے چ وردی نو خلق ولاڑ دے اگی ول گزار ورگی جدل تسکت سوال کے ہوا پر لرزا تبلے تمخ کے اللہ نہ واڑا لگا باز نہ پو اگی قبر تودری ول سچت دق حفاظت تراگی قبر لا تروس پورے چلی دل من دے لگا چ یو دیوال زان لدے اور پسی بل بادشاہ جوالے وغا زان لدے اغینا اپا لپنا دی قبرونا تکا غصورو کیا ڈو گیر نوما مازا حلق دے غا جنگلی خکولے بہتر خبر دار جو مسجد نبوی تا لار شا منزو کا یو مصفک یو بزر دے اوکینا درود پا پیغمبر بانی ہوایا ہوا ہے چکم صحیح کار دے نا بتاو نکی نو دے بخام خاگر دی تا صحابو جون دو گورتا اغی پا خپل جون کے روزی تا نیتی تا کتابون راوالے دا روخ خون نوی کنا طول کتابون نوی چې صحابه په خپل ژوند کې روزي لنه تل بس هغه براله جمعات کې مونږ کو پیغمبر باندې به درود ویول د هغه ایمان او عملو چې پیغمبر د دنیا نه تللی دی د الله نه ول سوال نکو ځکه هغه به د الله نه غوښته مونږ ته دا تعلیم را کړو ټول عمر پیغمبر دا بعد ها د قبر زیارت دا سنت طریقه ده هر مقبره ته ورده ده هر چا قبر ته ورده صلی دی او د هغه نه عبرت واله زلو باید نرم شي اخرت برته یاد شي خپل مقام برته یاد شي صحیح سنت ته دی د پاره هغه نه خلق وسته جو دا نمونه دي چې تاسو ولې خې دي استاد مشران ولې خو ما انزل الله بها من سلطان الله په دې سره دلیل نه درالې غلې ان یتبعون الا الظن تابداری نکی دا مشرکان مگر دا گمان وما تحول لنفس او دا غصر چی غواری نفسونا دا انسان زلو و خیال پس دے سر پوسوسو پا خیالاتو پسی دا زیوی درون دے لکا وردہ پسشی درون دے دا طول ملک درون دے دکا جزمکا خود رانا دا او دے بتا تاوی دا سیکل نکوش دا موٹر سیکل نکوش دا اولیاء و قبرون دے تا تا سپتا چی دا اولیاء دے دا چان تا ام پتنشتا چی دا ولی دے قرآن کی راغلی ذکر اصحاب کاف اخکار اولیاء دی قرآن کی ذکر راغلی لقمان حکیم الدنیا ولی قرآن کی ذکر راغلی دا ولی رجل مومن ولی خود کم ذکر چنے دا راغلی دا سڑی بارہ کی تر یقینی دانش ویلی چی دا ولی اللہ را تر سن خبر چی دا ولی اللہ را کادو اللہ را خود حقیقت نخوا اللہ خبر دے پر خواستم کو دے ملک امامانو او اگی با سلویخ کالا پانزوس کالا امامتی اکلا بیا بیرو سپتاو لگی را چی ناسونتا بو اندو با تا دا دی سپتا را خو نغیب علم دے اگا با قرآن ہم زدکڑے و اگا با تلاوت ہم زدکڑے و اگا با ہر سر غلو تا بے سبخونم او اگا با سیکو دا دی نحس سک نی خبر دکا چی ایمان پتا خزانه دا چی سڑے دنیا نلار چی دی ایمان زان سر اوڑا و کو کفر وو تابداری نکی مگر دا گمان و ما تحول انفس ولقد جاءهم من ربهم الهدا او یقینن راغل دیتا در اخپلن قرآن سورخ کار دلیل دلیل کار دلیل نه منه او په وسوسه خیالات او پسید پلانی دا سویلو ایر او پلانی بزر خوب لیدل دا سپه واهیات باندې سری کار دلیل علم شتا ام للانسان ما تمنا او کنه د انسان د پاره هاغه سری چې دی غواړي چې دی پزړه کې د سشي تمنا کوي او ارزو کوي او ارمان کوي نو بس هغه بای ام للانسان ما تمنا ای من شفاعت الاسلام سوک معنا کوي زمونگا را دی خوال ورزو دا دیده پارا چه مونگا دی تووی نو دی اللہ تووی شفاعت تا پارا نو بس دی تصویه نو غبا کی ام لیل انسان ما تمنا و کنه دی انسان دا پارا باغی چه دی غواری دی غواری بی چه مونگا ورشو زنگو لطیل ورکنو بیا مونگ لزی را کی بیا مونگ لمال و دولت را کی دا داتا دی روزی رسان دی خد چه ستا ستمنا دا نو بس تا وی چه دا خدای دی دا اله دی دویم دا چه ام لیل انسان ما تمنا آیا د انسان د پاره هغه څه چې دی غواړي بس دی غواړي نه خبر د پاره خی لیسا کل ما یتمنى الانسان خیر الله خیر په هغه کې دی چې الله غواړي دا الله پیغمبر ته ته وي په دې کې نه چې ستا تمنا او ارزو د نو مستبو چې دا به زما د پاره خی د خپل تمنا نه دی الہ خدای جو کړی دی دریم ام للانسان ما تمنا آیا د انسان د پاره هغه شی چې دی غواړي من النبوه نہ دا اللہ پخپل خواہ بانے نبوت ورکی کنا ابو جہل دی و نظر ابن حارث دی مشرانو ویچ منگل بیرا کردی وا نا ہر انسان تداغت تمنا نمیلویگی لہذا فللہ الاخرت والاولا خاص دا اللہ دا پارا آخرت تے والاولا رستے اولن بے دی مالک اللہ دے چال خیر ورکی و چال شر ورکی دا خیر مالک او دا شر مالک اللہ دے ستا پا تمنا باندے نکیگی د دې اولیاء او د تا چې وتا اولیاء ویلي او د غي بوتانو لګرد او چاپی رته وي د غي نس نه کیږي الله او اختیارات ما سره دي متصرف زیما او عالم کی کبر دی او کخته دی تصرف زکو مکاول کی او کاخیر کی نو دې مالک خو زیما ولقد راه نزله اخرى او یقینا لیدلو پیغمبر جبرئیل لرا یو زلبل عند سدرۃ المنتهى دا غي بیر سره چاغی ته انتها کیږي دا ملائکو یاد روحنو عندها جنت الماوا دا غیر سراغ جنت تو سے دو دے اذ یغش السدر تما یغشا کلچی پٹکو دی بیری لرا ما یغشا سلوی پٹولو کله چې پټ کو بیری لرا جبرئیل علیہ السلام یا پټ کو دی بیری لرا ما یا شا هغه چې دی پټ کړه چې هغه د الله نورو ما زاغ البصر و ما طغى نو کوک شوه نظر د پیغمبر د جبرئیل نو ما طغى اون دغه نه تیروته لقد را من آیات ربه الکبرى یقینا لیدلی وی پیغمبر دا غل لوی لوی معجزو د خپل ربنا لیدلی او آیاتونه د خپل رب لوی لوی افرائیتم اللات والعزا خبر کے ما دلات او د عزانا و منات الثالثت الاخرى او دا غ منات درین بلنا علکم الذکر و له الانسا آیا استاسو دا پارا نارینا او دا پارا زنانا تلکا دغا ایدان قسمت دیزا دغا وقت کی دا تقسیم دے دا سلم ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ندی دا مگر نمونا چی سمیتموها انتم یخیری دیل را تاسو و آباؤکم استاسو مشرانو ما انزل اللہ بها من سلطان ندر علیہ گلے اللہ پا دیوانی سا دلیل ان یتبعونا دیتا بدارین کی الا الظن مگر دو گمان وما تهو الانفس او دا هغه څه چې غواړي یې زړونه د خلکو ولقد جاءهم من ربهم الهدى او یقینا راغلی دی تا در خپلنا هدایت قرآن ام للانسان ما تمنى آیا د انسان د پاره وی هغه چې غواړي د نفس نه فلله الاخره والاولى خاص د الله د پاره هغه وروستی حالت ته وړومبنی خاص د الله په اختیار کې دی آخرت والاولى او دنیا